อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่19กันยายนปีพุทธศักราช2558ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะแม่ค่ะซึ่งก็ทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะนะคะโดยดิฉันก็จะได้กราบนมัสการเรียนเชิญพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียนเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเนี่ยนะคะวัดป่าดอนไหโศกนี่อยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะพระอาจารย์ก็จะได้เมตตามาตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่19นี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามที่คุณคมสันโชคดีได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะคุณคมสันก็เขียนถามมาบอกว่ายังมีที่ติดใจอยู่ที่อยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามในเช้าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจิตที่สั่งสมอะไรอะไรได้เจ้าค่ะซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่าจิตเนี่ยที่สั่งสมอะไรอะไรได้เนี่ยหากจิตเกิดดับไปตลอดวันตลอดคืนนะเจ้าคะการสั่งสมอะไรต่างๆถูกเก็บไว้ที่ใดเจ้าคะแล้วก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ขยายความต่อแล้วก็ยกตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะเจ้าคะรวมไปถึงเรื่องของการระลึกชาติต่างๆได้ด้วยการมีอนุสัยข้ามชาติหรือแม้แต่การคงอยู่ของอารมณ์โศกเศร้าที่มีอยู่ต่อไปโดยไม่รู้จบในจิตดวงแรกที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเพราะความแปรปรวนแต่เขายังเศร้าเรื่องเดิมต่อไปได้อีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้เจ้าค่ะถูกเก็บไว้ที่ไหนเจ้าคะก็อยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้คุณคมสันโชคดีผู้ถามและท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับความรู้กันเลยเจ้าค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะ คือว่าถ้าในทางที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะอย่างเช่นพูดว่าเราจะจดจําเรื่องอะไรเราก็จดใส่กระดาษเอาไว้ใช่ไหม จดบันทึกไว้เอาคนนี้เป็นหนี้ฉันเท่านี้คนนี้ยืมมันนี่ไปเราก็จดบันทึกไว้ในสมุดเพื่อว่าเราจะได้ไม่ลืมมันนะทีนี้ถ้าสมุดนี้มันถูกเผาถูกอะไรไปบางทีมันก็ลืมอ่ะไม่เป็นไรเราก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์แต่บางทีบันทึกก็เป็นคอมพิวเตอร์นะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีตรงที่เก็บข้อมูลอยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าฮาร์ดดิสก์มันพังเนี่ยข้อมูลบางทีเราก็หายไปอ้าวทีนี้เขาก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยไปเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตนี่มันอยู่ตรงไหนของอินเทอร์เน็ตก็จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์สักตัวหนึ่งที่เขาเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในระบบบัญชีข้อมูลอะไรต่างๆเงินในธนาคารก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งแหละที่ทำหน้าที่เป็นตัวให้บริการเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในฮาร์ดดิสก์ของตัวมันเองนี่แหละเก็บข้อมูลเอาไว้สามารถเรียกผ่านทางระยะไกลได้และนี่คือลักษณะว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่เราจับต้องได้เราเห็นนะคือนี่คือทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนี ้ ทีนี้ว่าหรือแม้แต่ทางชีววิทยาในสมองเราเนี่ยมันก็จะมีพวกเซลล์สมองระบบประสาทต่างๆที่เก็บข้อมูลได้นะการเก็บข้อมูลตรงนี้ทำให้เราจำได้ว่าอ๋อนี่พ่อเรานี่แม่เราชื่อนั้นชื่อนี้เพราะว่าสมองเนี่ยมันเก็บข้อมูลแต่ซึ่งการทำงานในระบบของทางวิทยาศาสตร์ที่เราพูดถึงว่าระบบของทางอินเทอร์เน็ตระบบของทางเรื่องศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยอันนี้เขาคิดค้นขึ้นมามีการประดิษฐ์ทำอันนี้เราเข้าใจกันดีอยู่ละแต่ในทางชีววิทยาเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจการทำงานของสมองได้ดีเท่ากับการทำงานของคอมพิวเตอร์เลยนะมันก็เพิ่งจะทำรีเสิร์ชเพิ่งจะทำการศึกษากันมาก็ในช่วงประมาณ 30-50 ปีนี้เท่านั้นเองที่มีการศึกษาเรื่องสมองอย่างจริงจังอะไรก็ตามที่อาตมาเคยพูดไว้ในรายการตอนก่อนๆที่ได้พูดถึงว่าจิตเนี่ยมีธรรมชาติสั่งสมเนี่ยเพราะว่ามาจากรากศัพท์ของคำว่าจิเนี่ยจิเนี่ยหมายถึงการสั่งสมเนี่ยก็จึงมีคำว่าจิตขึ้นมาทีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่คุณต้นสันถามก็คือว่าแล้วมันไปสั่งสมที่ไหนสั่งสมอะไรมันเก็บยังไงทั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นดับไปตลอดมันตลอดคืนเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจตรงนี้อาตมาต้องการจะเปรียบเทียบกับในทางวิทยาศาสตร์ที่เราเนี่ยสามารถรู้เข้าใจได้ในตอนนี้อย่างเช่นว่าคลื่นวิทยุอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าสมมุติเราส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุไป แต่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงจากทางวิทยุเนี่ยผ่านทางคลื่นวิทยุนะทีนี้ในขณะที่สถานีส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุไปเนี่ยส่งคลื่นวิทยุไปปึ้งปึ้งปึ้งรายการประมาณ30นาทีส่งไปสัญญาณเนี่ยก็เดินทางไปไปสู่อวกาศไปสู่อะไรมันก็เดินทางไปตามกระบวนการที่มันเดินทางไปได้นะเพราะว่าคลื่นมันเดินทางไปได้ในอวกาศก็ได้ทีนี้พอมันเดินทางไปเนี่ยถ้าสมมติจุดที่รับคลื่นเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณแค่1ปีแสงระยะทางไกลในไกลมากนะ1ปีแสงคือถ้าแสงจะใช้เวลาเดินทาง1ปีนะปรากฏว่าสมมติว่าสถานีวิทยุที่ส่งไปเนี่ยมันพังเสียแล้วนะคือพังถูกทำลายไปแล้วก็ยกเลิกการส่งเลยแล้วก็ตามเถอะแต่ว่าสัญญาณนี้ถูกส่งไปแล้วนะถูกส่งไปแล้วนะส่งไปปุ๊บไอ้คนที่อยู่ไกลไป1ปีแสงเนี่ย1ปีถัดมาเขาก็จะได้รับสัญญาณวิทยุนี้เป็นรายการธรรมรับรุนเลยคุณเตือนใจพูดตัวมาพูดโอ้เหมือนกับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเมื่อ1ปีที่แล้วสัญญาณนี้ถูกส่งไปแล้วนะถูกส่งไปแล้วนะในขณะที่ถูกส่งไปแล้วเนี่ยพอส่งจบปุ๊บสถานีถูกทำลายสมมติสถานีเจ๊งไปเครื่องมือพังหรือถูกเผาอะไรก็แล้วแต่เจ๊งไปไม่ได้ส่งคลื่นต่อไปละขณะที่ผู้ส่งสัญญาณเนี่ยหายไปแล้วดับไปแล้วแต่ว่าสัญญาณนั้นยังมีอยู่ไปอยู่ยังมีอยู่ไปอยู่นี่คือกระบวนการมันเป็นอย่างไรได้ที่คือทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าผมว่าจะให้อธิบายก็ต้องเขาสามารถอธิบายได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์นะ mathematical equation เนี่ยเขาสามารถออกมาได้เลยว่าคลื่นมันส่งไปเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้เก็บข้อมูลได้อย่างนี้อย่างนี้มีการ Laplace transform differentiate integrate moderate อะไรต่างๆเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสมการทางคณิตศาสตร์นี่แหละที่เขาสามารถที่จะอธิบายว่าคลื่นเนี่ยมันส่งไปเป็นยังไงมีการ modulate ยังไงเกิดดับยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกี่วินาทีกี่รอบต่อวินาทีเขาจะสามารถอธิบายได้เลยด้วยสมการทางคณิตศาสตร์แล้วข้อมูลตรงนี้มันก็เก็บอยู่ในอวกาศนี่แหละเก็บอยู่ในอวกาศเนี่ยถูกส่งออกไปอ่ะแล้วใครไปรับได้ก็รับได้ตรงนี้นะคือถึงแม้เครื่องส่งเนี่ยถูกทำลายไปแล้วก็ตามนะแต่สัญญาณนี้มันก็ยังมีอยู่ไปอยู่ในอวกาศ เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะที่เป็นรูปที่เป็นละเอียดนะคือแต่แม้คลื่นถึงแม้พวกแสงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคลื่นเป็นลักษณะรูปที่ละเอียดอย่างสัญญาณที่มาทางไฟเบอร์ออปติกอย่างเงี้ยมันส่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ๊ะมันจับไม่ได้เหมือนกับไม่มีตัวอะไรแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่มีสัญญาณอยู่เช่นเดียวกันน่ะนี่คือลักษณะรูปที่เป็นรูปละเอียดนะคุณตั้งใจรูปละเอียดคือหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอย่างที่เราจับต้องได้เป็นกายของเราแข็งๆอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นความละเอียดที่ทะลุทะลวงได้อนุภาคบางอย่างเช่นนิวตริโนอย่างเงี้ยเป็นอนุภาคที่ทะลุทะลวงไปได้ไม่มีมวลนะการที่จะตรวจสอบความมีอยู่ของเป็นอยู่ของมันก็ต้องใช้เทคนิคบางอย่างอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นรูปแต่เป็นเรื่องของรูปอยู่นะที่มันละเอียดนะนี่คือเป็นเรื่องรูปที่ละเอียดเท่านั้นเองนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของนามด้วยซ้ำท ี นี้จิตเนี่ยเป็นเรื่องของนามเวทนาสัญญาผัสสะมนสิการพวกเนี้ยเป็นเรื่องของนามทั้งสิ้นเลยมันละเอียดยิ่งกว่ารูปที่ละเอียดไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณเตือนใจคือเราจะไปอธิบายเรื่องนามโดยใช้รูปมันทำไม่ได้หรอก ถูกค่ะ คือเข้าใจไหมการที่เราจะเข้าใจเรื่องนามที่เป็นจิตที่เป็นวิญญาณเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมโดยที่จะอธิบายโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องของรูปเนี่ยมันจะไม่ได ้ก็คงจะอธิบายกันไม่ได้นะจ๊ะ มันคนละโดเมนกันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนเรื่องเกี่ยวกับในภายในเรื่องทางจิตนี่แหละที่จะใช้จิตเนี่ยเป็นตัวที่รับรู้ได้การที่จะใช้จิตเป็นตัวที่รับรู้ได้คุณก็ต้องมีเครื่องรับรู้พวกนี้เครื่องรับรู้พวกนี้ก็ต้องเป็นคุณวิเศษที่เกิดขึ้นสร้างขึ้นนะในการที่เราพัฒนาขึ้นในใจของเราพูดง่ายๆก็คือแบบมีเครื่องอย่างรู้พิเศษอ่ะมีสมาธิทําให้เกิดจุตูปปาทญาณในการที่จะรู้ว่าใครจะไปเกิดที่ไหนอะไรยังไงรู้อนาคตรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้เรื่องที่เป็นอดีตมาแล้วหรือในการที่จะเห็นมีตาทิพย์เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องของนามเนี่ยที่มันละเอียดไปกว่าเรื่องของรูปอีก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำถามที่บอกว่าจิตสั่งสมอะไรก็สั่งสมบุญและบาปสั่งสมในรูปของอะไรเป็นอาสวะอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญก็มีอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบาปก็มีสั่งสมอยู่ที่ไหนก็สั่งสมอยู่ที่จิตนั่นแหละจิตเนี่ยเป็นลักษณะธรรมชาติที่มีการสั่งสมนั้นก็เกิดดับไปของมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนการคลื่นก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็สั่งสมมี มีลักษณะของมันที่เป็นอย่างนั้นอยู่ได้ในแสงในธรรมชาติของมันก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีธรรมชาติที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็มีคุณสมบัติของมันอยู่อย่างนั้นอ ัน นี้คือมันก็เป็นไปได้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างเงี้ยทีนี้เราเข้าใจธรรมชาตินี้หรือไม่แต่สิ่งที่ธรรมชาติที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าโอ้ไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืออย่างงู้นยังไงแต่คืออันเนี้ยเหมือนกับว่าเราเพลินไปในความคิดนั้นแต่ถ้าเราจะเข้าใจคําว่าเข้าใจนี่นะก็คือว่าให้เห็นถึงความที่มันเป็นของไม่เที่ยงนี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับมันนี่คือสิ่งที่เราต้องรอบรู้มันพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริญญารอบรู้มันว่ามันเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยซึ่งในยะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในการที่เราจะรอบรู้เรื่องของนามเรื่องของรูปเนี่ยนะคุณใจนะ คือ เราต้องรอบรู้อยู่ทั้งหมด6เรื่องด้วยกัน มีอะไรบ้างเจ้าคะ เรื่องแรกก็คือความที่ว่าตัวมันเนี่ยเป็นยังไงตัวมันเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเวทนาพระพุทธเจ้าก็จะแยกให้ว่ามีเวทนาที่เป็นสุขก็มีทุกข์ก็มีทุกขมสุขก็มีนะยังจิตถ้าเราจะรอบรู้เรื่องจิตเราจะรอบรู้เรื่องวิญญาณก็ต้องรู้ว่าวิญญาณก็มีทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างนี้นะอันนี้เราต้องรอบรู ้เจ้าค่ะ เหตุเกิดของมันคืออะไรเหตุเกิดของพวกสิ่งที่เป็นนามพวกนี้ก็คือผัสสะอันนี้ต้องรู้อย่างที่สองนะเหตุเกิดของมันในอย่างที่สามข้อดีของมันคืออะไรอย่างข้อดีคือหมายถึงว่ารสอร่อยแต่คือบางทีมันให้ความสุขเราได้จิตบางทีมันไปลุ่มหลงมันก็เป็นความสุขอันนี้มันเกิดขึ้นได ้ อ ัน น ี้ คือข้อที่สามแล้วข้อที่สี่ก็ต้องรู้ว่าโทษอันต่ำสามของมันคืออะไรโทษอันต่ำสามในที่นี้ก็คือความที่มันเป็นของไม่เที่ยงความที่มันเป็นของเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นนี่คือข้อที่สี ่เจ้าค่ะ ข้อที่ห้าก็คือต้องรู้ว่าความดับไม่เหลือของมันเนี่ยมีไหมมีอยู่เนี่ยมันคืออะไรอะไรคือความดับไม่เหลือของสิ่งเหล่านี้คำตอบก็คือเรื่องของผัสสะความดับไม่เหลือของผัสสะเหตุเกิดกับความดับไม่เหลือนี่ก็จะตรงข้ามกันเพราะมีผัสสะก็จึงมีเจ้าพวกที่เป็นนามพวกนี้เพราะความดับไม่เหลือของผัสสะพวกนี้ก็ดับไปแล้วข้อที่6ก็คือต้องรู้ถึงวิธีการที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของเหตุเกิดของมันคือวิธีการที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของผัสสะเนี่ยเพื่อไม่ให้เจ้าเวทนาสัญญามนสิการจิตอะไรพวกนี้สิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเนี่ยให้มันดับไปได้เหตุของมันให้มันดับไปได้เนี่ยวิธีการกระทำตรงนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เรารอบรู้ใน 5-6 เรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้รอบรู้นะ คือ ไม่ได้ไปให้คิดถึงสมการทางคณิตศาสตร์หรือว่าไปคิดถึงว่ามันเก็บยังไงมันเป็นอะไรยังไงแต่ให้พิจารณาใคร่ครวญไปในทั้ง6ข้อนี้ถามว่าความแตกต่างนะคุณตั้งใจระหว่างการที่ถ้าบอกว่าเราไม่คิดใน6ข้อนี้แต่ไปคิดในเรื่องอย่างที่ไอน์สไตน์เขาคิดอย่างที่นักวิทยาศาสตร์สตีเฟนฮอว์กินเขาคิดว่ามันจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรแล้วก็มีสมการทางคณิตศาสตร์อย่างไรธรรมชาติของมันเป็นยังไงการทำงานเป็นไงเนี่ยคิดไปประเภทนั้นเนี่ยอันนี้คือไปในทางโลกไปในทางโลกนี่ก็คือตามกระแสของเจ้าตัณหาความอยากหรือว่ากระแสของโลกเขาไปไหนก็ตามตรงนั้นไปแต่ซึ่งการตามไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอโยนิโสมนสิการคือใคร่ครวญอยู่แต่ว่าใคร่ครวญโดยไม่แยบคายใคร่ครวญโดยไม่แยบคายซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับที่อาตมาพูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6อย่างเนี่ยคือการใคร่ครวญโดยแยบคายก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการและการใคร่ครวญโดยแยบคายเนี่ยจะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิได้นะคือถ้าผมว่าเราใคร่ครวญโดยไม่แยบคายนะใคร่ครวญโดยไม่แยบคายเนี่ยมันจะทำให้เรามีมิจฉาทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระวังว่าไอ้ความคิดหรือการใคร่ครวญของเราเนี่ยมันไหลไปทางไหนถ้ามันไหลไปในทางที่จะไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนิพพานในที่นี้หมายถึงความดับนะนิพพานในที่นี้หมายถึงความที่เราจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้แต่ถ้ามันใคร่ครวญไปในทางที่จะทําให้เกิดความยึดถือมากขึ้นไปในทางที่จะแบบว่าหลงไปเพลินไปยึดถือไปอย่างเงี้ยอย่างกรณีของอย่างหมอเนี่ยนะเขารู้เรื่องร่างกายเป็นอย่างดีเลยก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเรื่องรูปแต่ว่าใคร่ครวญกับเป็นคนละแบบ เจ้าค่ะ หมอนี่เขาคิดพิจารณาไปในทางที่จะรักษาโรคให้หายหรือว่าในการที่จะค้นคว้าว่าอันนี้มันเหตุเกิดมาจากอะไรฮอร์โมนอะไรสารเคมีอะไรในร่างกายกระบวนการทางชีวเคมีอย่างไรอย่างไรเขากินโคตรไปในทางนั้นอันนี้คือเป็นการใคร่ครวญนะแต่เป็นการใคร่ครวญชนิดที่ว่าไม่แยบคายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ คือถ้าใครควรไปในทางนั้นแล้วมันไม่ได้เกิดให้ความเกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานไม่ได้เกิดความปล่อยวางแต่เป็นไปเพื่อความยึดถือมากขึ้นต่อให้เป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แบบไหนก็ตามคุณคิดค้นวัคซีนได้ค้นพบ DNA พวกนี้อันเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานถือว่ายังไม่ใช่การใคร่ครวญโดยแยบคายยังไม่ได้จะทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิได ้โอเค ทีนี้เราก็ต้องกลับกันมาดูตรงที่ว่าเอาถ้างั้นฉันจะทําการใคร่ครวญโดยแยบคายแต่ซึ่งการใคร่ครวญโดยแยบคายก็คือต้องรู้เหตุเกิดของมันรู้ความดับไม่เหลือของมันรู้ถึงวิธีการทําให้มันดับไปตัวมันเองก็ดีข้อเสียทั้ง6อย่างนี้แล้วพอมีการใคร่ครวญในเรื่องนี้มากๆเนี่ยจะไม่เกิดการคลายกําหนัดจะไม่เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเกิดความปล่อยวางเกิดความเย็นได้นั่นคือมันจะมาในทางสัมมาทิฏฐิ ก็คือไปในทางที่จะหลุดพ้นไปได้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้มีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าการที่เราจะทําให้เรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เนื่องด้วยเหตุ2ประการนั่นคือ1การฟังโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นแล้วก็2การทําไว้ในใจโดยแยบคายการโยนิโสมนสิการอันนี้จะทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิในทางตรงข้ามก็เหมือนกันคุณเตือนใจวิธีการที่จะทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือการฟังโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นแล้วการทําในใจโดยไม่แยบคายเราจะเห็นว่าในข้อแรกของทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิในข้อแรกของทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยข้อแรกเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนั่นคือการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นนั่นคือฟังคนอื่นเขาพูดมาว่ายังไงอ่ะก็พูดเรื่องผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็จะพูดเรื่องการค้นพบสิ่งใดๆพูดเรื่องโครงกลอนนั้นใดก็ตามพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการเมืองนี่คือเราฟังก็มาแล้วนะแล้วข้อที่2มันต่างกันตรงนี้อันนี้สําคัญมากข้อที่2ที่ว่าถ้าทําในใจโดยไม่แยบคายนี่คือในข้อที่2นะของฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าทําในใจโดยไม่แยบคายจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นแต่สัมมาทิฏฐิจะเกิดไม่ได้พอสัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะมีสัมมาสติสัมมาสมาธิมันคือมันก็ล้มคลื่นกันไปหมดก็จะเป็นสมาธิที่มีก็เป็นมิจฉาสมาธิสติที่มีก็เป็นมิจฉาสติไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือเราฟังสิ่งใดมาใครพูดอะไรก็ตามจะเป็นข่าวการเมืองสิ่งแวดล้อมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเพื่อนข้างบ้านบ่นอย่างไรก็ตามเถอะฟังมาแล้วเนี่ยให้ทําการใคร่ครวญโดยแยบคายนั่นคือการโยนิโสมนสิการวิธีการเหมือนอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นั่นเองมีปัสสาวะใดปุ๊บตูมคุณฟังเลยอะไรเป็นเหตุของมันอะไรเป็นผลของมันอะไรเป็นโทษของมันอะไรเป็นข้อดีของมันอะไรเป็นวิธีการที่จะออกจากมันได้นะเราใคร่ครวญในลักษณะนี้แล้วเราก็จะมีความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานทําให้เกิดสมาธิได้สติที่เกิดขึ้นก็เป็นสมาสติด้วยสมาธิที่เกิดขึ้นก็เป็นสมาสมาธิด้วยนามักต่างๆก็จะมาพร้อมกันเป็นกระบวนการเราก็จะไปถึงนิพพานได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ จบค่ะแล้วทีนี้สําหรับคําถามที่ทางคุณคมสันได้ถามต่อนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระลึกชาติได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่ามีอนุสัยข้ามชาติอย่างเช่นยังมีความรู้สึกเศร้าหมองอยู่ก็ต่อไปไม่จบไปยังจิตดวงแรกที่มาจากจิตดวงแรกเนี่ยเจ้าค่ะที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะไปจบที่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะ ลักษณะเนี้ยเป็นเหมือนกับเรื่องของเซลล์ในร่างกายของเรานะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีการตายแล้วก็เกิดใหม่ก่อนที่มันจะตายมันจะก๊อปปี้ตัวเองไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ นะสมมุติว่าเซลล์ในผนังในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนทุกๆอาตมาไม่แน่ใจจะ3เดือนหรือ6เดือนนี่แหละหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ําเซลล์ในผนังลําไส้ของเราเนี่ยมันจะลอกออกเปลี่ยนใหม่ลอกออกเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยก่อนที่มันจะตายไปเซลล์1ก็จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ2ปีอ่ะสมมตินะเซลล์มีอายุ2ปีพอมันอายุได้ประมาณปี1กว่าๆเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานได้ไม่ดีละมันก็จะก๊อปปี้ตัวมันเองขึ้นมาใหม่ในการที่มันก๊อปปี้ตัวมันเองขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จําสภาพของมันตรงนั้นน่ะแล้วก๊อปปี้ตัวใหม่ตัวเก่าก็ตายไปนะพอมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทำให้เราเห็นได้ว่าตัวเราเองเนี่ยจากเป็นเด็กก็โตมาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นแก่นี่คือกระบวนการที่เซลล์เนี่ยมันก็ปีตัวเองเปลี่ยนแปลงไปก็ปีตัวเองเปลี่ยนแปลงไปก็ปีตัวเองเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้เราโตขึ้นแก่ลงผิวหนังเป็นสีสันต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นนี่คือกระบวนการที่เซลล์มันก็ปีตัวเองแล้วก็ตายไปก็ปีตัวเองแล้วก็ตายไปเหมือนกันอย่างนี้แหละ เจ้าค่ะจิตก็เหมือนกันนะคะ ใช่ลักษณะนี ้เจ้าค่ะ ดังนั้นเรื่องของการระลึกชาตินี่บางทีมันก็ยังไปค้างอยู่เหมือนอย่างที่พระอาจารย์พูดตอนแรกว่าเหมือนกับสถานีทางโลกเนี่ยอาจจะพังไปแล้วแต่ว่าสัญญาณมันยังเดินไปอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะมันก็สามารถไปรับได้ตรงนู้น อันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังเฉย เจ้าค่ะ เปรียบเทียบฟังเฉยเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้พระพุทธเจ้าคือมันไม่ได้มีเครื่องที่จะไปพิสูจน์แบบว่าให้คุณเห็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได ้ เพราะมันเป็นเรื่องของนามแต่เราจะเอาเรื่องของรูปไปจับตรงนี้มันไม่ใช่ก็ต้องเอาจิตที่เป็นนามเหมือนกันไปจับได้ซึ่งคนที่เขาทำได้ก็คือคนที่มีเครื่องรูปพิเศษตรงเนี้ย เ ครื่องเขาเรียกว่ายานต่างๆวิชาต่างๆพวกนี้เราถึงจะตรวจสอบด้วยคุณสมบัติเหล่านั้นได้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำถามที่คุณคมสันโชคดีถามมาในช่วงแรกนะเจ้าค่ะทีนี้ต่อไปคุณคมสันก็ยังถามมาอีกนะเจ้าค่ะว่าการพยากรณ์ความเป็นเอกทัตคะในสมัยพุทธกาลโดยมากจะเห็นพระองค์หมายถึงพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะทรงพยากรณ์ผู้ที่จะบรรลุอรหันต์ไว้แล้วทั้งสิ้นเลยสำหรับในกรณีของพระอานนท์เนี่ยไม่ทราบว่าพระองค์พยากรณ์ในฐานะขณะที่พระอานนท์เนี่ยเป็นโสดาบันหรือในฐานะที่จะเป็นพระอรหันต์ในการเบื้องหน้าเจ้าค่ะ เอตทัคคะคำนี้ก่อนอ่านว่าเอตทัคคะหมายถึงความเป็นเลิศเป็นเอกคือเป็นหนึ่งกว่าสาวกอื่นในด้านนั้นๆ เจ้าค่ะ อันนี้คือคุณคมสันเนี่ยปรารภถึงเรื่องของพระสูตรที่อาตมาได้อ่านในช่วงสัปดาห์ก่อนที่พูดถึงท่านพระปุณณมันตนีบุตรซึ่งท่านเนี่ยมีความเป็นเลิศเป็นเอตทัคคะในทางด้านความเป็นธรรมกถึกก็เลยมีคำถามสงสัยว่ากรณีของผู้ที่เป็นเอตทัคคะเนี่ยจะต้องพยากรณ์พระพุทธเจ้ายกย่องไว้ในลักษณะที่ภิกษุผู้นั้นบรรลุอรหันต์แล้วเท่านั้นใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่และไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าเรื่องการยกย่องตรงนี้ไม่ได้ยกย่องเรื่องคุณว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เลยแต่ซึ่งตรงนี้เป็นคุณธรรมที่คุณทำได้อะคุณพัฒนาได้จนกระทั่งคุณเป็นอรหันต์ได้คุณใส่ความเพียรเดินตามมรรคคุณก็เป็นขึ้นมาได้แต่เอตทัคคะเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาแบบทำมาแล้วคือแบบฝึกมาด้านนี้เป็นหลายภพหลายชาติแล้วว่าจะเป็นเลิศในด้านนี้แต่คือไม่ใช่ว่ามาทำเอาชาตินี้นะถึงค่อยได้ความเป็นเอตทัคคะแต่ว่าทำมาแล้วหลายชาติแต่ว่าอรหันต์เนี่ยมาทำเอาในชาตินี้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของท่านพระอานนท์พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นโสดาบันเลยอย่างเป็นพระโสดาบันนี่แหละเพิ่งบวชมาได้ฟังธรรมจากท่านพระปุณณมันตนีบุตรได้เป็นโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันจนกระทั่งโอ้โหนานมากประมาณอายุ80แล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้7วันแล้วด้วยถึงจะค่อยบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ซึ่งพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาพยากรณ์ว่าท่านพระอานนท์เป็นพหูสูตรเป็นยอดแห่งการอุปถากละในวันสุดท้ายตอนในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยก็ยังยกย่องท่านพระอานนท์นะว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นเลิศในด้านการอุปถากแต่ตอนนั้นท่านพระอานนท์ก็ยังเป็นโสดาบันอยู่หรือแม้แต่ท่านพระราหุลท่านพระราหุลที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละนะท่านพระราหุลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยกย่องในเรื่องของความเป็นพหูสูตรเนี่ยยกย่องมาตั้งแต่เป็นสามเณรน่ะตอนนั้นพระราหุลก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ํามาบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ตอนอายุ20 21มั้ง เจ้าค่ะ 21ซึ่งตอนนั้นเป็นพระแล้วบวชพระแล้วอินทรีย์แก่กล้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกมาติวเข้มให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ก่อนนั้นก็มีคุณธรรมเบื้องต้นธรรมดา เจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อที่2ของคุณคมสันนะเจ้าค่ะถามว่าการพยากรณ์ความเป็นเลิศนี้ในกรณีของภิกษุหรือภิกษุณีมีตัวอย่างบ้างไหมที่ไม่ได้สำเร็จอรหันต์เจ้าค่ะแต่ว่าทรงพยากรณ์ว่าเป็นเลิศได้นะเจ้าค่ะเคยมีไหมเจ้าค่ะ มีอย่างกรณีของท่านพระอานนท์ท่านพระราหุลอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีท่านอื่นๆอีกอาตมาคงจะต้องไปหาข้อมูลจะเอาเรื่องราวของสาวกต่างๆเนี่ยประวัติของท่านเป็นมายังไงมีความสามารถอย่างไรก็จะมาทยอยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้ในความคำว่าพยากรณ์ตรงเนี้ยอันนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านะคุณเตือนใจในการที่จะยกย่องลูกศิษย์ของตัวเองคือคำว่าพยากรณ์เนี่ยคนไทยเนี่ยจะเข้าใจในลักษณะว่าแบบพยากรณ์อนาคตพยากรณ์อากาศอะไรเงี้ยนะเราจะใช้ในลักษณะนี้ว่าเป็นการเหมือนกับว่าพูดในอนาคตเป็นคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คำว่าพยากรณ์ในภาษาบาลีที่โดยเฉพาะยิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยก็หมายถึงแค่ว่าการตอบคำถามหรือว่าการเทศให้ฟังหรือว่าการพูดคุยให้ทราบซึ่งในลักษณะเนี้ยสำหรับเรื่องสาวกว่าผู้นี้เป็นเลิศเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็คือแบบยกย่องเขา เจ้าค่ะ ยกย่องบุคคลผู้นั้นให้คนอื่นๆได้รับทราบด้วยว่าโอ้นี่ท่านพระมหากัจจายนะนะเป็นเลิศในเรื่องของการกระจายขยายความท่านพระมหากัสสปะนะเป็นเลิศในเรื่องของการเข้าฌานสมาบัติอย่างนี้เป็นต้นเป็นเลิศในเรื่องของการรักษาทุรงควัตคือยกย่องลูกศิษย์คนตัวเองให้คนอื่นเขาฟังกันนั่นคือพูดเรื่องดีๆของคนอื่นน่ะไม่เอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดอย่างเช่นไม่เอาเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะทำอะไรไม่ดีไว้ในอดีตไม่เอามาพูด เจ้าค่ะ คือไม่ถามเนี่ยไม่ได้พูดเลยจนกระทั่งถามเจาะจงอ่ะว่าเอาทำไมพระมหาโมคคัลลานะถึงมรณภาพอย่างนี้ก็พูดให้ฟังนิดเดียวไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากก็นิดๆหน่อยๆพอให้ทราบเรื่องราวแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าพบไหนชาติไหนอายุเท่าไหร่คือไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นถูกถามเจาะจงก็พูดนิดเดียวอันนี้คือ เป็นวิสัยของสัตว์บุรุษเลยเป็นคนดีเขาจะพูดถึงแต่ความดีของคนอื่นๆไม่พูดความไม่ดีนะ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเคยนำมาเล่าให้ฟังกันแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ในรายการธรรมารับรุณของเรานี่แหละว่านิสัยของสัตว์บุรุษนั้นก็จะต้องไม่เอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดนะเจ้าคะแต่ถ้าเผื่อโดนถามเจาะจงก็ตอบนิดเดียวว่างั้นเถอะแต่ถ้าเป็นคุณงามความดีแล้วก็ต้องขยายให้มากเลยนะเจ้าคะเจ้าคะสาธุเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังเข้าเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคิดว่าคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าตอน5เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ